Что такое, пане Александр? — спытал Мусатов. — Вы не чакалі бачыць мяне тут? — Чаму не? — сказаў Алесь. — Кожны мужчына можа прыехаць на стайню да пана Раўбіча. Выйшла падобна на поўху, і Алесь пашкадаваў аб гэтым, убачыўшы Раўбічавы вочы. Яны, відаць, таксама не чакалі, — усміхнуўся ружовымі вуснамі жандар. Алесь азірнуўся і ўбачыў пана Мнішака і Юльяна Радкевіча, таго самага прадстаўніка малодшага роду, які некалі на дваранскай зборні падаў запіску аб неабходнасці вызвалення сялян. Нервовае жаўтаватае аблічча Радкевіча было стрымана злоснае. «Я прасіў бы вас не жартаваць так», — спакойна сказаў Раўбіч. «Я, урэшце, сам запрасіў вас да сябе». «Прабачце», — сказаў Мусатаў, — «я прыехаў не ўчора і не заўтра, як вы мяне запрашалі, а сёння. Самі ведаеце справы. Але я ад усёй душы ўдзячны вам за лаяльнасць і за пастаянную гатоўнасць памагаць уладам. Не варта падзякі. Урэшце, каму як не нам клапаціцца аб парадку ў наваколлі?» Алесь ужо нічога не слухаў, бо за спінамі Мнішака і Радкевіча ён раптам убачыў маладжавы і наіўны твар пана Выбіцкага, загоршчынскага аконама. Выбіцкі хаваў вінаватыя вочы і выглядаў ніякава, нібы спайманы на чымсьці, і гэта было зразумела, таму што яму не належала тут быць, таму што ніхто, ад пана Юрыя і Алеся і да апошняга мужыка, не думаў, што ён тут. Таму што яшчэ ўчора пан Адам Выбіцкі на дзень адпрасіўся у пана Юрыя, каб з'ездзіць на пакупкі ў сухадол. Недалёка ж ён ад'ехаў ад Загоршчыны. Варта было б здзівіцца гэтаму, але ўрэшце гэта была ягоная справа. Да таго ж тут сядзеў халуй сышчык, якога нельга было дапускаць у справы сваіх людзей. Дзеля нейкай мэты Раўбіч запрасіў яго сюды, вызваліўшы для сябе адзін дзень, учора або заўтра. Дрэнна ж Раўбіч яго ведаў. Такі заўсёды з'явіцца тады, калі яго не чакаюць, менавіта сёння. Сёння, а не ўчора ці заўтра. Алеся не абыходзілі справы пана Раўбіча, але ён бачыў, што Мусатаў з цікавасцю назірае за сустрэчай аконама і маладога гаспадара. Пільныя зеленаватыя вочы глядзелі з іранічнай дапытлівасцю. Загорскі дастаў з кішэні пулярэс і пачаў корпацца ў ім. «Добры дзень, пан Адам!» Неахвотна, нібы злуючыся на аконама, сказаў ён і дастаў з пулярэса 100 рублёў. «Дзень добры, пане Алесь!» — адказаў Выбіцкі. — «Бацька вельмі незадаволены вамі», — сказаў Алесь, і ўбачыў, як спалохана здрыгануліся веі аконама. «Ён лічыць, што вы маглі б правесці справу хутчэй. Вазьміце вось». Рука Выбіцкага непаразумела взяла грошы. «Вы затрымаліся на лішні дзень, і за гэты дзень не маглі дабіцца нават дробязнай скідкі. Вы ведалі, што без шаха нашаму заводу зарэз, і нічога не дамагліся. З вашай літасці мы пераплачваем пану Раўбічу 100 рублёў на гэтым жарабцы». Выбіцкі нарэшце зразумеў, настолькі зразумеў, што нават абурыўся. «Вы яшчэ малады, князь, каб чытаць мне нотацыі». «Малады я або не? Не вам меркаваць, я гаспадар, і разам з бацькам плачу вам грошы. Меркую, дарэмна плачу». «Прабачце, княжа», — спалохана сказаў аконам. Мусатаў адвярнуўся, відавочна страціўшы ўсякую цікавасць да зборні. «Вось так», — сказаў Алесь. Ён зірнуў на Раўбіча і вырашыў ушпіліць трохі яму за тое, што вось даводзіцца ехаць верхі ў блізкі свет. «А вы, пан Ярыш, дзейнічаеце зусім не па-суседску? Карыстаецеся нашай пільнай патрэбай і таргуецеся, нібы мы чужыя людзі. Не скінуць нейкай там сотні?» «Сабе даражэй», — зніякавеў Раўбіч. «Справа тут у прынцыпе. Адносіны не могуць быць добрасуседскія, калі сусед не саступае суседу». Раўбічавы вочы няўлоўна смяяліся. «Ну, доўжо, до», — сказаў ён, — «мы тут без вас паразумеліся з панам Выбіцкім. Шах адправіцца ў Загоршчыну адразу ж. Я адмовіўся ад прыбаўкі і, ведаеце што, даруйце яму». «Да я і сам не хацеў бы», — сказаў Алесь. «Я ж ведаю яго непадкупную сумленнасць. Ведаю, што ён не стане займацца нічым, акрамя спраў гаспадара. Проста крыўдна было». Жандар цяпер ужо зусім не слухаў. Наадварот, сам завёў спрэчку з Радкевічам. Ён вёрз нешта такое, што можна было прачытаць у кожнай правай газеце. Алесь адчуваў, што сама прысутнасць гэтага чалавека тут, у Раўбіча, абражае веліч ягонага пачуцця да майкі і само паветра любага дома. «Я прасіў пана Мусатава аб дапамозе», — сказаў Раўбіч. «Проста чорт ведае што. У маёй хадановскай пушчы нейкія падазроныя людзі. Ёсць высечкі. Днямі аб'езчык бачыў ля вогнішча ўзброеных людзей». «Зробім», — сказаў Мусатаў. «Трэба звязацца з земскай паліцыяй. Ну і, канешне, вы самі павінны памагчы людзьмі». Ён канчаткова супакоіўся. А Загорскі глядзеў на Раўбіча і, сам не ведаючы чаму, адчуваў, што той гаворыць няпраўду. «Проста запрасіў гэтага блакітнага сышчыка», — думаў Алесь, — «запрасіў, адцягваючы ўвагу ад чагосьці. Не чакаў, што прыедзе менавіта сёння. Перастараўся, пане Яраш, гэтак гуляючы можна і галаву зламіць». І раптам гарэзлівая думка прыйшла яму ў галаву. Уласна кажучы, нічога не каштавала вытурыць адсюль Мусатава, прычым так, што ён і не здагадаецца. «Не выпэндзам, але бардзо проша». Хай сабе пабегае. А між тым паветра ў Раўбічах адразу стане чысцейшае. «Па-мойму, вы не туды глядзіце, пан Раўбіч», — сказаў Алесь. «Што-небудзь ведаеце?» — спытаў Мусатаў. «Нічога не ведаю», — сказаў Алесь, — «але страху сёння нацярпеўся. Шчасце, што пісталет быў у хусце, то я не двухсэнсоўна высунуў яго, каб рукаяць тырчала. Мяркую, толькі таму і абышлося, а іначай мог бы і галавою налажыць. Ва ўсякім разе грошы аддаў бы не Выбіцкаму, а іншаму. Хто іншы? Еду сюды. Толькі праехаў камень выдравай грэблі, ну, яшчэ там, дзе лес ля самай дарогі, перасякае дарогу чалавек на вараным кані. Стаў на ўзбочыне і глядзіць. Ды пільна так, нядобра, вочы сінія, бязлітасныя, сакваў пісталеты тырчаць. Пастаяў, усміхнуўся на мой дэмарш з пісталетам, пасварыўся пальцам і знік у напрамку да Дняпра. Пайшоў, відаць, у кортаўскі лясны востраў. Чаму, мяркуеце, так? А таму? Ля Кортава адзін і на ўсю тую паваротку Дняпра брод, зручна. Калі перапраўляцца ды ў Янаву пушчу ісці, то толькі там. А калі ў дзень перапраўляцца не рызыкне, то і Кортаўскім востраве перасядзець можна». Аблічча не запамяталі? Чаму ж не? Але збіў на тое, што Мусатаў анічога не ведае пра дзве сустрэчы яго з воінам. Нос гарбаты, аблічча загарэлае, такое як гарчыца. Я чаму і падумаў, што падазроны, што нельга звычайнаму чалавеку, які пад дахам сядзіць, ну, вось хаця б вам, пане Мусатаў, так загарэць. Адразу відаць, што не сядзіць, а цэлымі днямі пад сонцам гойсае. Што яшчэ? Ага, валасы чорныя і нібы хто ў іх павуціннем сыпануў, усе сівізною перавітыя. Мусатаў збялеў. Вось якія справы. Калі ўжо шарпаць, то не ў Хадановскай пушчы, а ў Янавай. Да і Кортаўскі востраў памацаць не шкодзіла б. Устаў і пайшоў з пакояў. Раўбіч, чакаўшы трохі, пайшоў за ім. «Здорава гэта ў цябе получаецца», — сказаў ён. «Выручыў? Зарэзаў ты мяне без нажа. Шаха цяпер адсылай, і брэшаш ты ўсё на сваю карысць». «А хто на чужую карысць брэша?» — сказаў Алесь. «Так, і чога, дядька, заплатім?» Вочы пана Яраша з раптоўнай пяшчотай зірнулі на юнака. «Хочаш, заставайся?» — з нечаканым парывам сказаў ён. «Не ездзі?» «Не», — сказаў Алесь. «Вярхі ездзіць лепей, чым тут сядзець. З Міхалінай гаварыць лепей, чым з уласным аконамам». «Горды», — сказаў Раўбіч. «Так і не даруеш? За што?» «У вас свае справы, у мяне свае». Калі Майка і Алесь выйшлі на конны двор, з-за ягонай брамы даляцеў да іхніх вушэй дзікі пошчак капытоў. Апалон Мусатаў не вытрымаў. Не вытрымаў Алесевай весткі, а на гэта і разлічваў юнак. Жандар выехаў з двара незнарок, павольна, трымаючы гонар, нібы яго аніяк не ўсхвалявала чутка аб з'яўленні войны. Але на доўгі час вытрымкі ў яго не хапіла, і ён прыўдарыў так, што толькі пыл закурэў пад капытамі каня. Што ўжо што? А ў смеласці жандару нельга было б адмовіць. Яны ехалі пустымі раўбічаўскімі ржышчамі, і Алесь вучыў Міхаліну ездзіць па-сапраўднаму. «Ты сядзі ў сядле толькі ў час конскай хады. Калі конь ідзе рысю ці наўскапыта, ты ўставай у страмёнах і хіліся наперад. Галоп будзе роўны, чалавек не будзе скакаць у сядле. Гожасць у такога палёту дзівосная, зручнасць выключная. Ну, пагналі!» Вырашылі ехаць да Загорскага замчышча, а адтуль у лес. Майка настаяла, хаця Алесі лічыў, што гэта далёка. Але ёй хацелася туды, бо гэта была дарога шчасця і руіны, і дно той крыніцы, у якую яны, дзеці, заглянулі калісь. «Кастусь, табе нічога не піша?» «Прыслаў недавно ліст, ён са мною». «Кастусь спадабаўся мне», — сказала Майка. «Ён харошы і вельмі сумленны. Лепшы твой набытак за ўсё жыццё, калі не лічыць Мсціслава». «Ну і цябе, канешне», — засмеяўся Алесь. «Сакрэта ў лісце няма?» «Няма». Алесь дастаў з пуляреса ліст, спісаны роўным дробным почеркам друга. «Прыгожа піша», — сказала Майка. «Галоўнае, разумна піша. Вось слухай. Дарагі Алесь, уяві сабе, што я пішу ўжо не з Масквы, а з Пецярбурга, якога калісьці так не любіў і ў якім не хацеў жыць. Але зрабіць нічога было нельга. Брат Віктар з Маскоўскага ўніверсітэта звольніўся, а мы вымушаны трымацца адзін за аднаго. Ён слабейшы фізічна, я беднейшы. Без абаетнай дапамогі прападзем, як рудныя мышы. Словам, я звязаў кілбасу, абышоў і назад вярнуўся. І столькі лішняй дарогі зрабіў. Але не шкадую, не шкадую і Москвы, бо яна дзівосная. Не шкадую цяпер і Петербурга, бо тут жыццё як вір і нашмат болей цікавых і нашых людзей. Канешне, нагляд стражэйшы і да брамы пад Архангелам аж занадта блізка, а начальства пачасту крычыць аж кір, як на авечак, але людзі дзіва і горад дзіва, размыты ўвесь сіні і залаты, прыгажосць невыказная. Здатны быў бы пакахаць яго самым гарачым каханнем, каб не выходзіла адсюль столькі благога і цяжкага. Але, як падумаць, людзі не вінаватыя, вінаватыя не людзі. Бачыў, між іншым, нашага лабыра, ехаў па Неўскім. У абліччы самая цікавая прычоска, а падбароддзя зусім няма. Едзе сабе ў ландо такі далікатун, свіны тата, глядзіць на свет звысоку, стрэліся позіркамі. Я нават спалохаўся. А што, як раптам здагадаецца аб пачуццях адной з тых мурашак, якія сноў даюць ля ног? Зразумеў, ненавіджу, кацюга, людаед, кат роднай нашай зямлі. Як гэта ён не баіцца, перапыніла Майк. Ён нічога не баіцца. А ліст з аказіяй прыйшоў, з верным чалавекам. Дык вось, каб вочы маглі спапяляць, адзін попел ад яго астаўся б. Падумаць толькі, колькі ж ліха можа нарабіць адзін.